بی نفسه، زرگذر مثل حوثه، دن و غنیمت به شمار، با یه غم و غصه بسه، دن و غنیمت به شمار، با لغم و غصه بسه. این دو روز اون که غوغا نداره، روزای نیمده دعوا نداره، دیروز که رفت و گذشت، دل من غصه یه فردا نداره، دیروز که رفت و گذشت، دل من غصه یه فردا نداره. زندگی یک نفسه، زود گذر مثل حوثه، دم رو غنیمت به شمار، با یه غم و غصه بسه، دم رو غنیمت به شمار، با لغم و غصه بسه. بگو یارم رو بیاد اون نفس، زندگی زود گذره خوش بگذرون، بگو یارم رو بیاد اون نفس. روزا مست و شبا مست بشو عاشق دل هست، روزا مست و شبا مست بشو عاشق دل هست. بگیر یارو بمر می مگه زندگی چی هست، بگیر یارو بمر می مگه زندگی چی هست. زندگی یک نفسه، زود گذر مثل حوثه، دن و غنیمت به شمار، با یه غم و غصه بسه، دن و غنیمت به شمار، با یه غم و غصه بسه، دن و غنیمت به شمار، با لاغم و غصه بسه. زندگی یک نفسه، زود گذر مثل حوثه، دن و غنیمت به شمار، با یه غم و غصه بسه، دن و غنیمت به شمار، با لغم و غصه بسه. این دو روز اون که غوغا نداره، روزای نیمده دعوا نداره، دیروز که رفت و گذشت، دل من غصه یه فردا نداره، دیروز که رفت و گذشت، دل من غصه یه فردا نداره. زندگی یک نفسه، زود گذر مثل حوثه، دم رو غنیمت به شمار، با یه غم و غصه بسه، دم رو غنیمت به شمار، با لغم و غصه بسه. بگو یارم رو بیاد اون نفس، زندگی زود گذره خوش بگذرون، بگو یارم رو بیاد اون نفس. روزا مست و شبا مست بشو عاشق دل هست، روزا مست و شبا مست بشو عاشق دل هست. بگیر یارو بمر می مگه زندگی چی هست، بگیر یارو بمر می مگه زندگی چی هست. زندگی یک نفسه زود گذر مثل حبسه دم رو غنیمت به شما وای که غم و غصه بسه دم رو غنیمت به شما وای که غم و غصه بسه دم رو غنیمت به شما با لاغم و غصه بسه